300 zł i douszne słuchawki Bluetooth teraz za jedyne 39 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 listopada, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Nie lekceważmy objawów, zgłaszajmy się do lekarza, apeluje wiceminister zdrowia. Nie będzie dodatku covidowego dla wszystkich medyków, zdecydował Sejm. Wielki dziedzic romantycznej tradycji mija 113 lat od śmierci Stanisława Wyspiańskiego. Nie unikajmy pomocy lekarskiej, jeśli zauważymy u siebie objawy zakażenia koronawirusem, apeluje Ministerstwo Zdrowia. Minionej doby przeprowadzono ponad 42 tysiące testów. Zdaniem wiceministra zdrowia to mała liczba, biorąc pod uwagę, że zlecenia na testy pochodzą z dni roboczych. Nie lekceważmy objawów choroby, apeluje Waldemar Kraska. Ten okres początkowy, kiedy mamy tylko gorączkę, troszkę kaszlu, może w pewnym momencie bardzo się zaostrzyć, może dojść do przesilenia i tak się zdarza, że niestety pacjenci trafiają w dość ciężkim stanie w tej chwili do szpitala i ta walka wtedy z koronawirusem jest zdecydowanie już utrudniona i rzadko niestety kończy się śmiercią, dlatego mój apel, abyśmy jednak testowali siebie, abyśmy zgłaszali się do lekarzy, byśmy nie przegapili tego momentu, w którym powinniśmy już uzyskać pomoc w szpitalu. Najnowsze dane to ponad 15 tysięcy nowych chorych. Zmarło 599 osób, o 20 więcej niż wczoraj. Najwięcej zakażeń przybyło w województwach mazowieckim, wielkopolskim i dolnośląskim, ale nigdzie ich liczba nie przekroczyła 2000. Francja mimo 1000 ofiar i ponad 12 tysięcy zakażeń, to dane z ostatniej doby, rozpoczyna pierwszy etap wyjścia z lockdownu. Po raz pierwszy od miesiąca są otwarte wszystkie sklepy i świątynie z zachowaniem restrykcji sanitarnych. Z Paryża Stefan Folzer. Francuzi mogą się dziś udać na świąteczne zakupy. W sklepach obowiązuje jednak nakaz noszenia maseczek i dezynfekowania rąk. W supermarketach o powierzchni przekraczającej 400 metrów kwadratowych ma być stosowany system liczenia klientów i regulacji ruchu. W mniejszych sklepach może przebywać jedna osoba na 8 metrów kwadratowych. Wierni mogą uczestniczyć w sprawowanych publicznie uroczystościach religijnych. Jednak we wszystkich świątyniach, niezależnie od ich rozmiarów, obowiązuje limit 30 osób. Episkopat krytykuje te rządowe przepisy i domaga się luźniejszych regulacji. Biskupi złożyli w tej sprawie skargę do francuskiej Rady Stanu. Po raz pierwszy od miesiąca Francuzi będą też mogli wyjść na dłuższy spacer, maksymalnie na 3 godziny w obrębie 20 km od miejsca zamieszkania. Przed wyjściem konieczne będzie wypełnienie odpowiedniego zaświadczenia, które może zostać sprawdzone przez policję. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Nie będzie dodatku covidowego dla wszystkich medyków. Sejm odrzucił uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji ustawy covidowej. Oznacza to, że 100% wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym, którzy do walki z epidemią zostaną skierowani przez wojewodę. O kolejnej już odsłonie ustawy covidowej Dawid Grygorcewicz. Nowelizacja naprawiła błąd kilku posłów PiSu, którzy miesiąc temu zagłosowali za poprawką Senatu. Ta rozszerzyła dodatkowe wynagrodzenie dla wszystkich medyków zaangażowanych w walkę z pandemią. Została przyjęta poprawka, która całkowicie wywraca, można powiedzieć, budżet służby zdrowia. Mówił wicemarszałek Sejmu z ramienia PiS Ryszard Terlecki. Nowelizacja daje 100% podwyżkę wynagrodzenia wyłącznie dla medyków, którym zlecono walkę z pandemią, co zdaniem PiSu jest bardziej sprawiedliwe, bo ma charakter motywacyjny. Inaczej ocenia to opozycja. Zabrać dodatki dla lekarzy i dla personelu medycznego. To jest absolutny skandal i my się na to absolutnie nie godzimy. Powiedział przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Mieli oszukać Skarb Państwa na prawie 3,5 miliona złotych. Policjanci z Jastrzębia-Zdroju zatrzymali 3 osoby podejrzane o wyłudzenie podatku VAT. Cała trójka jest podejrzana o posługiwanie się fałszywymi fakturami na kwotę ponad 25 milionów złotych i pranie brudnych pieniędzy. Śledztwo trwało kilka lat. Przestępcy wykorzystywali różne firmy, z którymi zawierali fikcyjne transakcje sprzedaży urządzeń i usług, do których były wystawiane nierzetelne faktury. W ten sposób wyłudzili podatek VAT w kwocie 3,4 miliona złotych. Oszuści posłużyli się nierzetelnymi fakturami na fikcyjne transakcje o łącznej kwocie 25 milionów złotych. Zatrzymani to mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju w wieku 37, 45 i 59 lat. Dwie z nich decyzją sądu zostały aresztowane. Trzecia została objęta policyjnym dozorem. Relacjonowała Joanna Opas z Radia Katowice. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. nazywany czwartym wieszczem, wielki dziedzic romantycznej tradycji niepodległościowej, mija 113 lat od śmierci Stanisława Wyspiańskiego, jednego z najwybitniejszych polskich twórców, malarza i dramatopisarza. Zainspirowany ślubem swojego przyjaciela Lucjana Rydla napisał jedno z największych dzieł, dramat Wesele. Autentyzm postaci był jak odbicie w lustrze, mówiła profesor Maria Olszewska z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wzbudzał ogromne emocje przede wszystkim dlatego, że społeczność Krakowa mogła samą siebie na owej scenie zobaczyć. Artysta zmarł 28 listopada 1907 roku. Został pochowany w krypcie zasłużonych na Skałce w Krakowie. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łuniewski. Od pół godziny z małym okładem trwa konkurs Pucharu Świata w skokach. Rywalizacja odbywa się w Kusamo, w Finlandii. Przypominamy, że wczorajsze kwalifikacje wygrał Dawid Kubacki, piąty był Piotr Żyła, dziesiąty Kamil Stoch. Powtórka tych lokat w dzisiejszym konkursie mile widziana. Nieopodal zakończył się już bieg techniką klasyczną na 15 km w narciarskim Pucharze Świata w Ruce. Najlepszy był piekielnie uzdolniony Norwek Johannes Klebo. Najlepszy z Polaków Dominik Bury zajął 51. lokatę, brawo. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie za nami spotkanie w Mielcu. Stal wygrała z Jagiellonią 3-1. O 17 rozpocznie się mecz Podbeskidzia Bielsko-Biała ze Śląskiem Wrocław. O 20 Wisły Kraków z Zagłębiem Lubin. W Anglii punkty niespodziewanie zgubił lider tabeli. Liverpool tylko po jeden zremisował na wyjeździe z Brighton. Manchester City do przerwy 3-0 prowadzi z Burnley. W Niemczech Bayern też do przerwy wygrywa ze Stuttgartem 2-1. Drugiego gola dla Bawarczyków strzelił Robert Lewandowski. To jeszcze boks. Obaj mają razem 105 lat, a na zawodowych ringach stoczonych ponad 130 walk. Dzisiaj w nocy znowu zobaczymy ich w ringu. Mike Tyson zmierzy się w pokazowym, ale pewnie niepozbawionym emocji pojedynku z Royem Jonesem Juniorem. Do starcia dojdzie w Kalifornii. Podczas piątkowej ceremonii ważenia w przypadku Tysona waga wskazała 99 kg. W przypadku jego przeciwnika nieznacznie ponad 95. Co ciekawe, żelazny Mike ostatni raz walczył 15 lat temu i był wtedy cięższy o 6 kg. Mimo że to pokazowe starcie, to będzie ono normalnie punktowane i wbrew wcześniejszym doniesieniom, które temu zaprzeczały, może zakończyć się nokautem, podkreślili organizatorzy. Spodziewamy się, że do ringu wróci stary, dobry Mike. Musimy to wszyscy wiedzieć. Widziałem go 2 lata temu. Ważył wtedy 150 kg. Teraz jest lżejszy 1/3. To wszystko dzieje się na poważnie, mówił Roy Jones Jr. Pojedynek przewidziany jest na dystansie 8 dwuminutowych rund, a zawodnicy będą używać większych 12-uncjowych rękawic. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Tu stawiamy kropkę i na sportowo słyszymy się za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami zimny wieczór, we wschodniej Polsce 0 stopni, na zachodzie najcieplej do 5. W nocy opady śniegu i śniegu z deszczem. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniami w nocy i nad ranem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Listopadowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Niech ktoś przyjdzie, niech ktoś wreszcie przyjdzie, zostanie gość w moim domu, we mnie. Oddam wszystko. Sztuka wyróżniona w zeszłorocznym konkursie Nasłuchiwanie Gościnność, organizowanym przez Program Trzeci i Stowarzyszenie Autorów ZAIX. Natalia Stencel. Przyjdź. W reżyserii Adama Wojtyszki. W niedzielę po 20. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Zero rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. Martwisz się o przyszłość swojej firmy? Potrzebujesz wsparcia finansowego, by móc bez obaw dalej prowadzić działalność? Skorzystaj z mocy rządowej tarczy antykryzysowej i z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego bezpiecznie przejdź przez obecny kryzys. Dzięki tarczy przedsiębiorcy otrzymali już ponad 40 miliardów złotych kredytów gwarantowanych przez BGK. Uratowaliśmy już miliony miejsc pracy. Halo. Gdzie ty jesteś?

wśród gości w audycji Marta Strzymoniak, Mark Mantra oraz zespół Dziewczęta. I od Bartka rozpoczynamy. Nie wszystko, co widzisz, z miłości jest. Nie wszyscy ludzie kochają cię. Wybieraj, co dobre, odrzucaj, co złe. Przestrzegaj zasad, bądź silny i wiedz. Życie masz tylko jedno, nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Życie masz tylko jedno, nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Nie wszystko, co czujesz, da opisać się. Nie wszystko, co dotkniesz, kochane jest. Cierpliwie podążaj swoją drogą. Czasami gorzko, na końcu słodko. Życie masz tylko jedno, nie jesteś tu nadaremno. Wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Życie masz tylko jedno. Nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Życie masz tylko jedno. Nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Barta Strzymoniak i nagranie tytułowe z jego ostatniej płyty. Barta przy naszym telefonie. Halo? Dobry wieczór. Tak jest. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Witam cię, Tomku. A trochę o tej płycie trochę mówiłeś w momencie, kiedy wyszła. No ale pandemia, jak nam wszystkim, gdzieś tam pokrzyżowała plany. I płyta się ukazała dokładnie w momencie, kiedy zablokowano kraj. Tak, wiesz co, to właściwie to była, tak sobie ostatnio właśnie o tym myślałem, że chyba jedna z nielicznych płyt, która została w ogóle wydana w tym czasie, tego co pamiętam, to chyba jeszcze tylko Igor Herbut wydawał i pamiętam, że 8 marca byliśmy na koncercie w Jedlinie Zdrój, jak się potem okazało, to był ostatni koncert właśnie przed tym lockdownem i stwierdziłem, że wierzę w jakieś tam przeznaczenie i mówię, skoro już jest rzeczywiście promocja gotowa i właściwie jesteśmy w przededniu, no to nie pozostawało mi nic innego, jak po prostu pójść za ciosem i rzeczywiście wydawać płytę. Także absolutnie dzisiaj tego nie żałuję, bo jak się później okazało, był to bardzo dobry moment dla tej płyty, dla tego utworu. Wojownik z miłości, który początkowo miał być takim utworem, takim drogowskazem dla mojej córki, okazał się utworem ważnym dla ludzi i po prostu w tym czasie jakąś taką, nie wiem, otuchę przy nim znajdowali. Bardzo dużo dostawaliśmy wiadomości, że jest to po prostu dla nich ważne. Także dla mnie, jako dla muzyka, to jest chyba największa nagroda. I jeżeli miałbym drugi raz robić premierę w tamtym czasie, to zrobiłbym dokładnie to samo i ten rok naprawdę jest dla nas piękny. Dużo jest o tej miłości na płycie. Nie tylko dla córki, jak podejrzewam. Tak jest. Ja zawsze powtarzam, że miłość to jest słowo klucz do wszystkiego i tak było też w przypadku tej płyty. Okazało się, że 2020 rok nie musi być taki, nie musi być smutny, nie musi być pesymistyczny. Tak jak powiedziałem, że ta piosenka też przede wszystkim zaczęła dużo znaczyć w tamtym okresie dla osób, między innymi na przykład też szpital, pamiętam, Szczeciński śpiewał ten utwór, załoga z tego szpitala. To są dla nas duże rzeczy i ta miłość potrafi robić naprawdę, no, potrafi przenosić góry, że tak powiem, więc ta płyta taka właśnie jest i myślę, że trafiła w ten moment. I paradoksalnie wtedy w tym lockdownie mieliśmy dużo czasu i naprawdę bardzo ciężko pracowaliśmy nad promocją tej płyty przez 2 miesiące. Potem ten lockdown troszeczkę to wszystko zelżało i właściwie, no tak jak, nie wiem, jakby jakiś Boży palec nad tym wszystkim czuwał, nagle zaczęło się trasa koncertowa. To o tym wszystkim powiemy za chwileczkę, jeśli możesz, bo teraz będzie cierpliwość. To już nie z płyty. To już nie z płyty i to jest właściwie taki bonus jeszcze do całej tej płyty, do tych wydarzeń wszystkich, które miały miejsce. Ten utwór miał tak naprawdę ukazać się już w przyszłym roku, a został napisany bardzo szybko, bo powstał w drodze z, wydawało mi się wtedy, ostatniego koncertu, który graliśmy całkiem niedawno w Wrocławiu. Był to koncert online, ale okazało się, że taki ostatni będzie 20 grudnia. W każdym razie wtedy powstał tekst do tego utworu, jakaś muzyka i wykorzystując też fakt tego, że mam już też zupełnie inne w tej chwili możliwości nagrywania, bo Michał, mój partner ze sceny, w tej chwili też dysponuje własnym studiem nagraniowym, które całkiem niedawno stworzył. Pojechaliśmy prosto właściwie z trasy do studia i tam bardzo szybko zarejestrowaliśmy dźwięki do tego utworu, tekst. No i powiedziałem, skoro już tak jest, no to potraktowałem to jako taki bonus do całej płyty, a że właśnie, tak jak już mówiłem na początku, miłość jest takim słowem kluczem, tak cierpliwość jest kolejnym takim słowem. Myślę, że jestem osobą cierpliwą i to zawsze też procentuje, a przede wszystkim też teraz, w tym czasie pandemii, koronawirusa, tak jak i miłość, tak cierpliwość, myślę, jest nam wszystkim bardzo potrzebna, żeby rzeczywiście, nie wiem, w ten nowy rok wejść z kolejnym fajnym powerem. No to w takim razie ta cierpliwość, która miała swoją premierę w Trójce w czwartek, w tej chwili również was. I nawet jeśli to jest takie trudne, zrozumieć to, co czujesz i czym jest miłość, jak nazwać to, co łączy nas. Od kiedy tylko pamiętam, ciągle biegnę gdzieś pod górę, zawsze cierpliwy, i przyznaj, bardzo cenisz to. Oddajesz mi dzień, oddajesz mi noc, oddajesz mi życie i czekasz wciąż. Czas ucieka szybko, już się dokonało. Jesteśmy jak dzieci, wszystkiego nam mało. Oddajesz mi dzień, oddajesz mi noc, oddajesz mi życie i czekasz wciąż. Chwile, które zwalają nas z nóg, lecz dają wielką siłę, jak wojownicy. Walczymy o tę miłość wciąż. Oddajesz mi dzień, oddajesz mi noc, oddajesz mi życie i czekasz wciąż. Czas ucieka szybko, już się do. Niewiele zostało. Oddajesz mi dzień, oddajesz mi. cierpliwość. Nowe nagranie Bartasa Szymoniaka. Bartas wraz z nami telefonicznie. No to opowiedz teraz o tych koncertach, które się jednak udały. No to też muszę tutaj znowu wrócić do Wojownika z miłości, bo właściwie ten utwór, a później cała płyta spowodowała lawinę przepięknych zdarzeń, bo te pierwsze dwa miesiące rzeczywiście były wyłączone dla nas, ale mogliśmy skupić się na promocji i naprawdę no, daliśmy z siebie wszystko. To przyniosło naprawdę duże efekty, ten utwór. No, tak jak już mówiłem też na początku, stał się czymś więcej dla ludzi, co jest dla mnie bardzo ważne, ale też spowodowało właśnie to, że dokładnie chyba 26 kwietnia mieliśmy pierwszy, po tym takim lockdownie, jak się to wszystko troszeczkę tak zelżało, pierwszy koncert i jestem naprawdę wdzięczny wszystkim organizatorom tych koncertów, którzy po prostu się nie wycofali, a stwierdzili, że po prostu je zorganizują i przy tych obostrzeniach to wszystko udało się zrobić. Tak naprawdę muszę szczerze powiedzieć, że w tym roku może no, z tego naszego takiego powiedzmy standardu koncertowego może nie zagraliśmy 20%, więc naprawdę nie mamy na co narzekać. Płyta też spowodowała lawinę takich zdarzeń, fajnych koncertów, jak chociażby na Stadionie Narodowym z okazji Bitwy Warszawskiej czy w Lublinie, gdzie z orkiestrą na przykład graliśmy Wojownika z miłości z Michałem, z orkiestrą Dziubek Band, czy w końcu w Opolu, tak, gdzie wystąpiliśmy w koncercie Przebojów. Także to są na pewno takie piękne rzeczy, do których przyczyniła się właśnie ta płyta, do których przyczynił się przede wszystkim ten singiel. Także no, naprawdę ten rok uważam za bardzo udany. Jeszcze też debiutuję na takim polu, można powiedzieć, gdzie piszę muzykę do filmu dokumentalnego w tej chwili. Także mam nadzieję, że w przyszłym roku rzeczywiście COVID już zelżeje totalnie, nie będzie tego problemu w ogóle i po prostu będzie można grać koncerty już 100% dla wszystkich ludzi, bez ograniczeń. Twój kolega z zespołu za minut kilka również u nas, tylko będzie mówił o swoim własnym zespole, który stworzył Mark Mantra. Podoba ci się to? Tak, oczywiście. Tak. Ja mocno kibicuję Michałowi, bo to jest bardzo zdolny. Szkoda, że było inaczej. Bardzo zdolny multiinstrumentalista i naprawdę też cały projekt pod tytułem Bartas Szymoniak to jest bardzo duży wkład Michała. Tak jak też wspominałem przed kilkoma minutami przy nagrywaniu Cierpliwości, mam już w tej chwili ten taki wachlarz, że możemy w tej chwili w każdym momencie właściwie zaszyć się w studiu i tworzyć własne rzeczy. Michał też tworzy swoje i bardzo mu w tym kibicuje, także to są świetne rzeczy. Michał bardzo dużo słucha elektroniki i myślę, że to też jest gdzieś taka pokrewna rzecz między nami. Ja z kolei zawsze tutaj dobieram dźwięki, że tak powiem, swoim beatboxem i to wszystko gdzieś się pięknie miesza, więc myślę, że też w Cierpliwości to właśnie słychać, gdzie ten syntezator się pojawia. Także tak w skrócie. Poza tym nie wspomnieliśmy, wspomniałeś tylko dla tych, którzy mogli nie zrozumieć, o co chodzi, że jesteś sam człowiekiem orkiestrą. Tak. No, beat rock, czyli w skrócie mówiąc tworzenie muzyki, piosenek własnym aparatem mowy, staram się trzymać tego schematu, chociaż no, jak słychać w Wojowniku z miłości, tam jest jest gitara, jest klawisz, beatboxu nie ma, jest natomiast moja trąbka, którą wykonuję własnym aparatem mowy, więc zawsze ten element tego beatboxu, czy tego naśladownictwa jest, aczkolwiek zawsze w muzyce dążę do prostoty i ta też pierwsza płyta, którą też wspólnie zresztą z Michałem zrobiliśmy Alarm, która miała swoją premierę już to będzie ponad 3 lata temu. To był taki pierwszy krok milowy, można powiedzieć, dla tej muzyki, dla tego stylu właśnie beat rock. Konsekwentnie z tym jedziemy, że tak powiem kolokwialnie. Włącznie z tymi koncertami w tym roku to już będzie no, prawie 400 koncertów, więc to już jest naprawdę coś. Życzyłbym sobie, żeby to dalej tak pięknie wyglądało, jak wygląda. A jeszcze wracając właśnie do tych spraw koncertowych, mieliśmy też takie wielkie szczęście, że zostaliśmy zaproszeni na koncerty na Litwie, gdzie graliśmy podczas takiego festiwalu Transmisję oraz stulecia właśnie Bitwy Warszawskiej i Nadniemieńskiej. i lockdown, który wtedy zarządziła Litwa, nie pozwalał nam wjechać na ich teren. I też taki łódź szczęścia, że dosłownie na dwa dni przed koncertami otworzono granice. Wjechaliśmy i za kilka dni po naszych koncertach je zamknięto. Także naprawdę chyba jesteśmy szczęściarzami. Nie zapeszaj, nie zapeszaj. Tak, nie zapeszam. Natomiast tylko mówię o tym, że rzeczywiście mieliśmy w tym roku w takich kwestiach rzeczywiście sporo szczęścia i tak jak wielu innych kolegów z branży rzeczywiście, co bardzo zrozumiałe, mówi o tym, że jest bardzo ciężko, tak ja po prostu staram się zawsze optymistycznie patrzeć i zawsze wierzę w tą siłę miłości i po prostu. Życzę szczęścia przede wszystkim. I kończmy, bo nie wystarczy czasu dla Michała za chwileczkę. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia. Znowu wstaniesz, powiesz mi, czemu jestem taki blady? Co robiłem i gdzie byłem wczoraj? Mieliśmy być razem sami. Na cały głos wykrzyczę, że chcę cię tak, że brak mi tchu. Na cały głos wykrzyczę ci, zaufaj mi. Z tobą będę szedł wierny jak pies, jeśli tylko chcesz. Pójdę dalej tą samą drogą. Z tobą będę trwał wierny jak pies, jeśli tylko chcesz. Siedział cicho i nie powiesz więcej nic. Szczere łzy zobaczę pod twoją powieką. Wiem, nie jest łatwo ze mną być. Na cały głos wykrzyczę znów, że chcę cię tak, że brak mi tchu. Na cały głos wykrzyczę ci, zaufaj mi. Jeśli tylko chcesz, pójdę dalej tą samą drogą. Z tobą będę trwał wierny jak pies. Jeśli tylko chcesz. Bartosz Szymoniak i z tobą. Debiuty @polskieradio.pl. Przypomnę o mailach z państwa propozycjami. Jeśli ktoś gra, tworzy, to proszę nam wysłać swoją twórczość, a być może znajdzie się również w Trójce. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A u nas Fienajs. Wszystkie rany. Już tak mam psychiczny fitness od lat. Po prostu lubię czuć istnienie, a brak cierpienia to istnienia brak. Jestem emocji ogrodnikiem, posiadam szklarnię, plantację i las. Patrzę jak każde słowo kwitnie i pielęgnuję ten udręki kwiat. Ten kwiat by nie istniał, gdyby nie my. Zmieniasz mnie w zgliszcza, kruszę cię w pył. Niedopite herbaty mieszam naiwność z nadzieją, że wrócisz jesienią i zakwitną jeszcze rośliny i deszczem podlejemy nasze marzenie. Razem zapuścić korzenie. Przecież nie przesadza się starych drzew. Ten kwiat by nie istniał, gdyby nie my. Zmieniasz mnie z bliższa, kruszę cię. Sfiernalis. A przy naszym telefonie Mark Mantra. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam słuchaczy, witam cię Tomku. Kiedy zagrałem po raz pierwszy twój utwór na antenie, to byłeś na autostradzie. Mogłem cię uprzedzić, tak. Bo mógłbyś spowodować wypadek. Tak, no na szczęście nie kręciłem żadnego Insta Story czy tym podobne, więc nic złego się nie wydarzyło, ale no było to emocjonujące dla mnie bardzo. To posłuchajmy muzyki i wrócimy do rozmowy za chwileczkę. Ciągnie nas w dół, lecz my lubimy właśnie tak. pieśni oplate nas pajęczyną z naszych wad. Niedorzeczni stajemy się i ciężcy ciągnie nas w dół, lecz my lubimy właśnie tak. Właśnie tak. Mark Mantra ponownie przy naszym telefonie. No ta mantrowość pojawia się w twoich nagraniach solowych intensywnie. W jakim sensie, jeśli mogę wiedzieć? No są takie tam zagrania, które czujesz, że mogłyby się nie kończyć i tak być zapętlone na dłużej. No tak, bo to jest generalnie tak jakby to, co o czym wcześniej Bartek wspomniał, dużo słucham muzyki elektronicznej i jakby lubię taką powtarzalność, lubię taki hipnotyzm różnych motywów muzycznych i lubię, kiedy się to powtarza w jakiś sposób też cały czas ewoluuje w nagraniu i no, po prostu to jest to, co czuję najmocniej, najlepiej. Fajnie jest to, że robisz zupełnie inne rzeczy niż to, co robisz z Bartkiem, tylko zupełnie w inną stronę poszedłeś w tych nagraniach solowych. Płyty całej jeszcze nie ma, z tego co wiem. No nie ma, bo cały czas pracuję na tym, jest to dość mozolny proces, bo jednocześnie mając swoje studio, jakby takie warunki, że można to zrobić samemu, jest to super fajne. Z drugiej strony ja też się łapię na tym, że jakby można się też mocno zafiksować na samym procesie, bo na przykład jeśli sam nagrywam wokale i potem próbuję jeszcze coś tam poprawić i jakby nie ma tej osoby, która na przykład, nie wiem, pełni funkcję producenta, która mogłaby mi podpowiedzieć w danym momencie, okej, to już jest dobre, to już dość, to już więcej z tego nie wyciśniemy, ale też posiłkuję się kolegami, między innymi Olkiem Kaczmarkiem, który jakby pomaga mi produkować te utwory, miksuje i masteruje. Także Kamil Durski z Ilie Hedgerowses też pomaga mi, wysyła mu na przykład ślady i on mi sugeruje, co ewentualnie mógłbym poprawić. Przypomnij, co robiłeś wcześniej, bo nie jest twoja nowa działalność muzyczna. Bo grasz z Bartkiem do jakiegoś czasu, teraz solo, a wcześniej? No wcześniej też brałem udział w różnych projektach muzycznych, grałem z wieloma muzykami. Jakby mój macierzysty zespół to jest, nie wiem czy ktoś będzie pamiętał taką prehistorię jak zespół Kid A, gdzie grałem z moim bratem, który obecnie śpiewa w Mysłowic od maja zeszłego roku. No i co? No i jakby gdzieś tam zawsze nosiłem się z zamiarem stworzenia czegoś solo, czegoś własnego. Jakby od 5 lat z Bartkiem intensywnie koncertujemy, co też dało mi jakby skrzydła, bo utrzymujemy się w zasadzie tylko z muzyki, z tego żyjemy, to jest jakby rzecz, która najbardziej nas zajmuje. I jakby zbieramy doświadczenie, przez te 5 lat dużo udało nam się właśnie zrobić fajnych rzeczy, a teraz przyszedł czas po prostu na coś swojego, tak. To kiedy znalazłeś czas? Bo jak Bartek mówił, był to intensywny rok dla was. No tak, ale to wygląda tak, że jakby w weekendy gramy koncerty, a w tygodniu jest też sporo czasu, żeby go gdzieś tam zmarnować na swoje rzeczy, więc nie jest tak źle. Zmarnować. Nie nazwałbym tego marnowaniem, bo całkiem nieźle ci to wychodzi generalnie. No super, cieszę się. Ile utworów zrobionych? Oj, obecnie tak by 4, które są w sieci, w przygotowaniu jest teraz epka i właśnie, no jeszcze nie wiem na 100%, kiedy ona się ukaże. Wolę nie zapowiadać, nie obiecywać, ale na pewno niebawem. No dobrze, dziękuję ci bardzo. Życzę powodzenia w pracy i czasu dużo, żeby móc realizować wszystkie swoje pomysły. To był Mark Mantra. Dziękuję bardzo. Dzięki. Obecność To był Mark Mantra. Debiuty małpapolskieradio.pl. Przed nami dwa utwory właśnie z poczty. Zespół RH Blues, a potem zaraz Marcin Purmański. Życie, dobry sen. Kiedyś było jakoś fajniej. Człowiek dla człowieka był. Kiedyś było jakoś fajniej. Chociaż trudniej, wierzę, żył. Fotografie, no i tacy głośny szum. Chcę odnaleźć, nie potrafię. Krzyczy znowu szary tłum. 100 kanałów w telewizji. Wszystko takie łatwe jest. Zrobić skandal gdzieś na wizji. Jest atencja, jest DB. Jakoś fajniej, tak za tak, a nie za nie. Kiedyś było jakoś fajniej, proste życie, dobry sen. Kiedyś było jakoś fajniej, człowiek dla człowieka był. Kiedyś było jakoś fajniej, chociaż trudniej, wierzę, żył. Narzeka się nieraz, a czasem pragnie odmiany. Lecz gdy rozejrzysz się, jak to u innych jest, korygujesz te plany. Bo nie, nie ma ideałów, a rozczarowań jest brud. Nikt nie, nie jest doskonały. Przeliczysz licząc na cud, licząc na cud. Co złe, mało co zaskakuje. I chyba lepiej tak, bo niespodzianki smak czasem wiele kosztuje. Bo nie, człowiek się nie